menteşeli, menteşeli. Del oldum derde düşeli. Üç gün oldu yar gideli, tükenmez derdim yalnız yalnız. Üç gün oldu yar gideli, tükenmez derdim yalnız. Doğrustan bir bulut ağdı, soluda sepken karlar da yağdı. Yolcularım hanlarda kaldı, kaldım evlerde yalnız yalnız. Yolcularım hanlarda kaldı, kaldım evlerde yalnız yalnız. Derviş olsam giysem hırka, kimsem yoktur versem arka. Götürdüler Şam'a da şarka, kaldım evlerde yalnız yalnız. Götürdüler Şam'a da şarka, kaldım evlerde.